καρδιά μου θα σβηστεί. Θα μείνω έξω μια και το μπανές γυνάτη. Και από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί. Τα μάτια σου δικιά.